marketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Biało-czerwony sukces w turnieju czterech skoczni, wygrywa Stoch, na drugim miejscu Żyła. W tym serwisie także o siarczystym mrozie. Temperatura tej nocy spadła nawet do ponad minus 20 stopni. Powiemy też o kosmicznym spacerze. Piotr Żyła nieco zaskoczony. Kamil Stoch podkreśla, że na sukces zapracowała cała drużyna. Polacy triumfują w turnieju czterech skoczni. Po ostatnim konkursie Stoch zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, a Żyła był drugi. Każdy dawał z siebie wszystko i każdy tutaj zasługuje na słowa uznania. Piotrek zrobił niesamowitą rzecz, stając na podium w ogólnej klasyfikacji turnieju. Maćkowi też zabrakło niewiele do podium tak naprawdę. Dawid, Stefan, Jasiek i Klimek, który też musi się jeszcze wiele nauczyć. Ale wszyscy dawali z siebie wszystko i uważam, że to jest wspólny sukces całej drużyny. Ale jakoś się udało podejść bez emocji do tego ostatniego konkursu i udało się pokazać swoje skoki, można powiedzieć, normalne, na wysokim poziomie. Świetnie spisał się także Maciej Kot. Był bardzo blisko podium, turniej zakończył na czwartej pozycji. Ponad 20 stopni mrozu tej nocy przed zimnem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostatniej nocy z wychłodzenia zmarły 3 osoby. Dyrektor RCB Marek Kubiak apeluje, aby zwracać uwagę na sytuację, kiedy mróz zagraża zdrowiu lub życiu ludzi. Chodzi nie tylko o osoby bezdomne, ale także o ludzi pod wpływem alkoholu. Wiele z tych osób powinniśmy uratować poprzez naszą aktywność, tak poprzez to, że moglibyśmy im udzielić pomocy. Człowiek pod wpływem alkoholu jest też człowiekiem i my możemy mu pomóc. Od początku listopada z wychłodzenia zmarło 46 osób. Trwa przesłuchanie sprawcy strzelaniny na międzynarodowym lotnisku na Florydzie. Napastnik otworzył ogień do ludzi oczekujących na odbiór bagażu. Zginęło 5 osób, a 8 zostało rannych. Lotnisko zostało zamknięte. Trwa ewakuacja pasażerów. Szeryf Scott Israel powiedział, że służby sprawdzają teren portu lotniczego. Prowadzimy dochodzenie. Oddziały specjalne policji sprawdzają teren lotniska, które pozostanie zamknięte, dopóki nie otrzymam informacji, że jest tam bezpiecznie. Sytuacja jest rozwojowa. Zatrzymany mężczyzna nie odniósł obrażeń, nieznane są motywy jego działania. Według władz wszystko wskazuje na to, że działał sam. Donald Trump po raz pierwszy publicznie przyznał, że Rosja mogła dokonać ataków hakerskich podczas kampanii wyborczej w USA. Prezydent Elek zapoznał się z raportem w tej sprawie przygotowanym przez amerykańskie służby wywiadowcze. Z tego dokumentu wynika, że Moskwa próbowała wpływać na wyniki wyborów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump wielokrotnie kwestionował tezę amerykańskich służb specjalnych, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory. Argumentował, że sprawcy cyberataków są trudni do wykrycia i że włamań do sieci komputerowych Partii Demokratycznej szefa sztabu Hillary Clinton mógł nawet dokonać jakiś 14-latek. Po spotkaniu z szefami CIA, FBI i Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Donald Trump wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że Rosja, Chiny i inne kraje cały czas atakują sieci komputerowe amerykańskiego rządu, przedsiębiorstw i organizacji politycznych, w tym także Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej. Miliarder wyraził jednak przekonanie, że włamania nie miały żadnego wpływu na jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Amerykańskie służby wywiadowcze oceniły, że prezydent Władimir Putin osobiście zlecił ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. W ujawnionym podsumowaniu raportu w tej sprawie służby specjalne oceniły, że celem tych działań było podważenie systemu demokratycznego w Stanach Zjednoczonych, a także zdyskredytowanie Hillary Clinton i osłabienie jej szans na zwycięstwo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki proponujemy Państwu jeszcze kosmiczny spacer. Dwoje astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez 6,5 godziny pracowało na zewnątrz, wymieniali systemy elektryczne. Rafał Motriuk. Prace na zewnątrz stacji nie należą do najłatwiejszych. Przy braku grawitacji wszystko musi być dobrze zabezpieczone, by nie odleciało w przestrzeń kosmiczną. Do tego każda część jest na wagę złota. Ale Amerykanka Peggy Whitson była wyraźnie rozbawiona, gdy kontrolerzy na Ziemi prosili ją o dokładne sprawdzenie zawartości torebki. Oczywiście była to torba kosmiczna, a nie zwykła damska. Astronautka wraz ze swym amerykańskim kolegą Shane'em Kimbrough zainstalowali 3 z 6 nowych połączeń niezbędnych do zainstalowania akumulatorów litowo jonowych. Są one potrzebne do magazynowania energii elektrycznej wytwarzanej przez pokładowe panele słoneczne. Kolejny spacer na orbicie w najbliższy piątek. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przestrzegamy przed mrozem. Minus 23 stopnie tej nocy na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, minus 19 na Lubelszczyźnie, minus 16 w centrum i minus 8 na Wybrzeżu. Jutro pogodnie na wschodzie, gdzieniegdzie od zachodu coraz więcej chmur, po południu na Wybrzeżu, na Pomorzu i na zachodzie kraju także śnieg. Zimno. W Suwałkach minus 15, w Warszawie minus 11, w Łodzi minus 8, w Poznaniu minus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Potrafi zawładnąć publicznością na wielkich stadionach, ale świetnie czuje się też w kameralnych salach, takich jak studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Kaja zaśpiewa Pusty talerzyk, prezent na naszą trójkową świąteczną płytę i inne utwory ze swego ostatniego, wyjątkowego albumu Gdy pada śnieg. Postawiłeś ten. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia. Kaja, niedziela, 19:05. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. Uśmiecham się dlatego, że ktoś nas tu rozśmieszył jeszcze z Radkiem Mrozem podczas serwisu informacyjnego. Radek dotrwał. Ja mam nadzieję w miarę poważnie rozpocząć. 6 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika zapraszamy Państwa do północy. Capri Man, czyli Daniel Blum i Leszek Możdżar Trio. Muzyka z filmu Tulipany. Tak dzisiaj trochę nietypowo, w ofensywie na początek 2017 roku. Nowego roku, pierwsze spotkanie w tej audycji właśnie. A może i trochę typowo, dlatego że swego czasu przecież Daniel Blum tutaj u nas w ofensywie gościł. I to nieraz. I mam nadzieję, że to jest i dobra zapowiedź tego, co od niego możemy wymarzyć sobie, spodziewać się w 2017 roku. A może rzeczywiście od niego coś takiego muzycznego dostaniemy. Zapraszam bardzo serdecznie na ofensywny Facebook. Tam lista obecności jest cały czas podpisywana. Olkusz, Poznań, Wrocław, Pokój Opolskie, Barcin, Bytom. Malutka wieś o nazwie Siomki. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Clue? A cóż to jest Clue? Kielce, Ruda Śląska, Łódź, Gdynia. Melduje się Dąbrowa Tarnowska, Gdynia ponownie, Gdynia po raz trzeci, Poznański Górczyn, Ursynów, Gowarzewo i tak dalej, i tak dalej. Tam można cały czas tę listę obecności podpisywać. Ocieplamy dzisiaj do północy bardziej niż zamrażamy. Na przykład tak. Peter J. Birch. I melted in your heart. Roztopiłem się w twoim sercu. To znaczy, że musiało być cieplutko. No, przynajmniej trochę. 16 minut po 23. A teraz... Nie chcę, by minęło mnie. Życie, które chciałbym mieć. Jaśniej jest, gdy widzę, jak zmieniasz siebie. Jestem wierszem spod słów tęskniący, szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślą, tłumić serce. Zrobić, czego nie. By już zawsze ciebie mieć. Sam nie całym człowiek jest. Będę twoim obok chcesz. Wierszem spodem słów tęskniący, szeptem też jestem. Zaćmij w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślą, tłumić serce. Jeżeli taki utwór wchodzi na płytę zatytułowaną Porzucone historie, to co będzie dalej? Fismol, Abandoned Stories i Jaśnienie. To taka piosenka, jedna z tych, którymi zachwycaliśmy się w ofensywie w minionym 2016 roku. 20 minut po godzinie 23, jeżeli chodzi o kontakt nie facebookowy, tylko drogą e-mailową, bardzo proszę, piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zazwyczaj na początku stycznia 10 razy do tej pory to mówiliśmy. Ja dzisiaj już coś mogę na ten temat powiedzieć, ale jeszcze nie wszystko, bo wszystko za tydzień. No ale ta informacja zasadnicza. Uwaga, uwaga, 11 koncert z serii Offensiva Deluxe. 11 koncert z serii Offensiva Deluxe odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, w najpiękniejszym studiu radiowym na świecie, 27 stycznia. A kto na tym koncercie, to o tym na pewno w ofensywie za tydzień. Spełnienie szczęścia, pomyślności, pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej, z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego i nawzajem. Śmiejesz się na wyraz swoich słów. Zamazam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamazam, kiedy śmiejesz się na wyraz swoich słów. Piosenka odwrotnie proporcjonalna do ocieplania, czyli zamarzam. Zespół Muchy, jakby nie było nasze pierwsze ofensywne dziecko, ten zespół, który stąd właśnie z ofensywy wyszedł i pięknie wyleciał z takim hukiem, ale bardzo pozytywnym, w świat. Tak mogę dzisiaj powiedzieć, 10 lat minęło, 11 rok przed nami i co dalej? No liczymy na coś w 2017. Na co liczymy, jeżeli chodzi o ten zespół? Zamajaczyli już raz w ofensywie. Spodziewam się więcej utworów, więcej dźwięków. Decadent Fun Club, tak się nazywają. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you and inside of me, yeah. How dare you? styczeń tego roku, to jest czas premiery tego utworu, chociaż dostaliśmy przed miesiącem zgodę od zespołu na to, żeby raz go wyemitować. Decadent Fun Club, tak nazywa się grupa, Serendipity to utwór. Chcę więcej, chcę zdecydowanie więcej. Ray Ray przed chwilą napisała z Belfastu, że Belfast słucha i od razu w serduchu robi się lepiej. Jak widzę nazwę Belfast, to mi się to kojarzy z dwiema rzeczami na pewno, hasłami. O, When the Belfast Child Sings Again, a później z takim hasłem, które swego czasu wymyślono dla jednego fantastycznego piłkarza. Maradona, good, Pele, better, George, best. Pozdrawiam bardzo gorąco, pozdrawiamy z Trójki Belfast. Gdzie jeszcze? Świebodzice, Świdnik, Sta, Nisławice, Warszawa. Biały Wielgolas Brzeziński. Okej. Okay. Kowal, Chester, Curych i na przykład Nowy Młyn się melduje. No bardzo nam miło i bardzo często wpisują Państwo również na ofensywnym Facebooku temperatury bardzo, bardzo minusowe. No to tak chyba miało dzisiaj być, bo mróz w całej Polsce. 29 minut po godzinie 23. A być może ten zespół uratuje, będzie jednym z tych, którzy będą uratowali honor polskiej muzyki gitarowej, tej młodej. Burn This Song. Black Betty, that's all I. tradycyjny amerykański temat, no i przetworzony, to stary temat sprzed wielu, wielu lat, przetworzony przez zespół Burn This Song. Tak właśnie startują Black Betty. I też chcę więcej, bo też trochę mało jak na przedstawienie zespołu w jakiś porządny sposób na antenie, ale mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach te kolejne utwory spłyną. Zupełnie inny świat muzyczny, zupełnie inna płyta. Prawie równo rok temu ukazała się ta płyta, a ja czuję, że mam artystyczne rachunki niewyrównane za 2016 z Wojtkiem Mazolewskim. Pink Floyd plays OTK. Przed chwilą Bike, a tym razem z tej samej płyty Montreal. Mm. Przecież to dobrze pamiętam, tych rozmów z Wojtkiem Mozolewskim chociażby. Dzięki jego wizytom w ofensywie przez tych 10 lat było naprawdę sporo, ale jakoś nigdy ewidentnie nie wspominał o tym, że jest tak zafascynowany twórczością Shauna Bootha i Roberta Browna, duetu Ocecker. No i później okazało się, że trochę jak Filip Skonopi wyskoczył z tym projektem Pink Floyd Plays Ocecker, ale projektem znakomitym. Ta płyta pojawiła się podczas naszych spotkań zbyt rzadko. O, tak powiem, tylko kilka razy od ubiegłego roku, a powinna była pojawiać się częściej. Nadrabiamy dzisiaj przynajmniej trochę. Bajek wcześniej, Montreal. Przed chwilą Wojtka wybór, jeśli chodzi o wciągającą, bardzo trudną czasami, ale wciągającą zdecydowanie i inspirującą muzykę duetu Ocecker. Polecam bardzo gorąco, jeśli nie jest to polecenie spóźnione. I podobnie troszeczkę, na podobnej zasadzie działał, czy działa wciąż zespół Niechęć. jest jeden szokujący, chociaż nie do końca muzyczny element związany z tą płytą, drugą płytą grupy Niechęć. Rafał Błaszczak kiedyś, kiedy anonsował ten album, w Ofensywie powiedział: zwróćcie uwagę na okładkę, bo na okładce jest zdjęcie, stare zdjęcie sprzed wielu, wielu lat chłopca. Prawdopodobnie to jest zdjęcie chłopca, który uczestniczył w Komunii Świętej przed zrobieniem tego zdjęcia. I jego oczy są na okładce zaklejone takim paskiem z nazwą zespołu, czyli Niechęć. I spróbujcie to odkleić i zobaczycie, co się stanie. Przyznam, że ja przez kilka dobrych miesięcy nie chciałem tego zrobić, bo bałem się, że ten widok może mnie przerazić, ale jednak się odważyłem. Jak mógłbym to Państwu opowiedzieć przez radio? Jeśli w oczach dziecka można zobaczyć pytanie dlaczego, jeśli można zobaczyć miłość, ciekawość, czasami strach, może oczekiwanie łez, może oczekiwanie radości, oczekiwanie całego świata, który chce się objąć małymi ramionami, to w tym spojrzeniu jest to wszystko. Cudowne oczy. Takie, na które nie ma żadnej definicji. A do tego jest jeszcze muzyka na tym albumie. Widzenie to przed chwilą jego fragment. Dzisiaj w Ofensywie przy jednym utworze tylko mówiłem o zamrażaniu. No to teraz będzie o roztapianiu przez ponad 4 minuty. Ten temat bardzo dobrze nam znany. Zobacz tysiące ludzi z lodu. Siedzi na schodach i w miejskim słońcu iskrzy się. Thank you. Jedna z takich teorii na temat tej płyty mówi o tym, że gdyby nawet doszło do takiej sytuacji, że kiedyś te wszystkie piosenki by się gdzieś roztopiły w naszej pamięci, chociaż mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, to ten fragment numer 5 będzie nieroztapialny nigdy. Ludzie z lodu. Niezwykła to była instalacja, czyli ludzików, małych lodowych ludzików umieszczanych na schodach. Na przykład w Berlinie tysiące takich postaci pod wpływem lipcowego słońca. Wszystko zaczęło się w pewnym momencie po prostu topić. Została po nich jedna wielka kałuża wody. I to wszystko zostało później przeniesione przez Agatę Trafalską i Corteza do piosenki z przepiękną metaforą przemijania. O, ludzie z lodu. Czekamy na płytę. Myślę, że 2017 rok powinien coś w tej kwestii tego czekania na nową płytę Corteza zmienić. No to jeszcze ostatni fragment dzisiaj w ofensywie. To też jest taka płyta, z którą przyznam mam trochę problemu, dlatego że właściwie nie wiadomo, jak ją prezentować. Dwa utwory tylko, mniej więcej każdy po 20 minut. Może kiedyś zaryzykujemy, jak nam się zdarzy, jeszcze jakieś nocne spotkanie, żeby zagrać jeden utwór w całości. Ale jeśli można fragment, to niech będzie piękny epilog. Pointing to Marvel. Tak kończy się ubiegłoroczna, znakomita płyta zespołu Lotto. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Dzisiaj w ofensywie to wszystko. Pa, pa. Do usłyszenia. Thank you.